We're going to count together up to 11. Himam Yasin Hayerim Bidi Hashfink Megem Dasnemeg. Meg Yergu Yerek Chors Hing Vets Yot Ut In Das Dasnemeg. Meg Yergu Yerek Chors Hing Vets Yot Ut In Das Dasnemeg. Meg Yergu Yerek Chors Hing Vets Yot Ut In Das Dasnemeg. We're going to say the days of the week together. Հիմա միասին պիտի արդասանենք շաբթվան օրերը. Երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթ, շաբաթ, գիրագի. Երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթ, շաբաթ, գիրագի. Երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթ, շաբաթ, գիրագի. We're going to say the months of the year together. Հիմա միասին պիտի արդասանենք դարվան ամիսները. Հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, Tekdemper. Hunvar, Pedervar, Mard, Abril, Mais, Hunis, Hulis, Okostos, Septemper, Hogdemper, Noyemper, Tekdemper. Hunvar, Pedervar, Mard, Abril, Mais, Hunis, Hulis, Okostos, Septemper, Hogdemper, Noyemper, Tekdemper.